przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, piątek, 17 dzień lipca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Przed nami serwis i Anna Kowalik-Brancati. Trudne, wielogodzinne negocjacje na szczycie w Brukseli dotyczą budżetu i funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. Poznańscy prokuratorzy chcą unieważnienia zgody na budowę zamku w Puszczy Noteckiej. W serwisie też głodny niedźwiedź w Bieszczadach, skuszony zapachem jedzenia, próbował włamać się do auta. Nieprzerwanie od kilku godzin o wydatkach wspólnoty na najbliższe 7 lat i funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. O tym na unijnym szczycie w Brukseli rozmawiają europejscy przywódcy. Nie ma na razie informacji o przebiegu dyskusji. Wiadomo natomiast, że zaserwowano lekki obiad, a szczegóły zna Beata Płomecka. Europejskim przywódcom podano dorsze, łososie i makrele, ale szef Rady Europejskiej przerwy nie ogłosił. Dyskusja trwa. Sami liderzy wchodzili na szczyt w mieszanych nastrojach. Premier Holandii Mark Rutte, pytany o szansę na kompromis, odpowiedział: myślę, że mniej niż 50%, ale zobaczymy. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez apelował o porozumienie. To ważny historyczny szczyt w obecnej sytuacji. Obywatele, którzy ucierpieli w wyniku kryzysu, oczekują od nas porozumienia. Hiszpania i Holandia stoją po dwóch stronach barykady. Holandia chce zmniejszać budżet i fundusz odbudowy i naciska na pożyczki aniżeli granty. Hiszpania, która ucierpiała podczas pandemii, apeluje o zwiększenie funduszu i przede wszystkim bezzwrotne dotacje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unieważnienia zgody na budowę zamku w Stobnicy w Puszczy Noteckiej chcą poznańscy śledczy. Obiekt powstaje na obszarze Natura 2000. Naszym zdaniem zgodę wydano z rażącym naruszeniem prawa, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak. Prokurator okręgowy skierował do wojewody wielkopolskiego sprzeciw od ostatecznej decyzji starosty Obornickiego i wniósł o stwierdzenie ważności tej decyzji. Jeśli chodzi o sprzeciw, to jest postępowanie administracyjne i tutaj musimy czekać na decyzję wojewody, który ma 30 dni, żeby zająć stanowisko. Budowy zamku nie wstrzymało cofnięcie zgody przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Inspektor odwołał się bowiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 3 miesiące aresztu dla 48-latka, który w butelce na jednej z ulic w Pucku zostawił list z pedofilską propozycją. W treści wskazał swój adres, do butelki przyczepił cukierki i zawiesił ją na płocie. Butelkę zauważyła 10-letnia dziewczynka, która szła ulicą z matką. Kobieta natychmiast powiadomiła policję. Mężczyzna usłyszał już 4 zarzuty. Rzuty, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. W związku z tymi listami usłyszał zarzut usiłowania do prowadzenia małoletnich poniżej 15 roku życia właśnie za pomocą tych listów do poddania się innym czynnościom seksualnym lub ich wykonania. Usłyszał również zarzut dotyczący posiadania i przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz innego rodzaju treści pornograficznych, jak również zarzut dotyczący rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich. 48-latek przyznał się do winy, był wcześniej karany więzieniem w zawieszeniu za pedofilię. Do historii przeszło rondo w Kołbieli na trasie lubelskiej i związane z nim korki. Przed południem otwarte zostały 2 jezdnie na obwodnicy tej wsi oraz 15-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbiel. Kierowcy przyznają, że rondo było ich zmorą. No raz tam godzinę czasu w Kołbieli. Kołbieli, Góra Kalwaria, nie? To było najgorsze. W szczytach godzinowych, porannych albo wieczornych, no to czasami i godzinę. I zdarzało się, że jak tam opowiadali, że i 2 godziny się stało, jakby utrudnienia jakieś w drodze. Do końca roku ma być gotowa cała droga ekspresowa S17 między Lublinem a Warszawą. Linie lotnicze British Airways w związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa wycofują z użytku wszystkie swoje samoloty Boeing 747. Brytyjski przewoźnik jest największym na świecie operatorem jumbo jetów. Ma ich 31, co stanowi około 10% całej floty. W ramach cięcia kosztów wymuszonego skutkami pandemii British Airways zapowiedziało już zwolnienie 12 tysięcy pracowników. Na koniec uszkodzony zderzak i porysowany lakier. Tak wygląda auto, do którego w Bieszczadach w okolicach cerkwi w Łopience próbował włamać się głodny niedźwiedź. Misia zbawił zapach jedzenia wydobywający się z bagażnika, opowiada Mateusz Świerczyński z Nadleśnictwa Cisna. Niedźwiedź uszkodził zderzak, uszkodził błotnik, klapier porysowany, porysował wszystko, wszędzie wokół były ślady niedźwiedzia. Wszystko wskazuje jednoznacznie, że niedźwiedź się usiłował dostać do samochodu. Wiemy, że nie jest to pierwszy taki przypadek. Z tego wniosek, że raczej jeżeli jesteśmy w takim naprawdę już dzikim terenie, sugerujemy, żeby rzeczy intensywnie pachnących i jedzeniem nie zostawiać w samochodzie, bo jak widać on wcale nie jest hermetycznie zamknięty i w jakiś sposób się ten zapach wydostaje i może dojść do takiej sytuacji, że wrócimy i będziemy mieli kłopoty. Na terenie samego nadleśnictwa Cisna jest około 40 niedźwiedzi, a w samych Bieszczadach około 200. To był serwis Trójki. Czas jest jeszcze na informacje ze świata sportu. Mateusz Fusiarz. Była Austria i to dwa razy, czas na Węgry. Na Hungaroringu kierowcy trenowali przed trzecią rundą Formuły 1. Znów za kierownicą Alfy Romeo Racing Orlen mógł zasiąść Robert Kubica. Polak za zadanie miał sprawdzić, czy wprowadzone poprawki sprawdziły się i trudno powiedzieć, czy się sprawdziły, bo warunki na torze, a mianowicie mocny deszcz, trochę te plany pokrzyżowały. Ostatecznie Robert poranny trening zakończył z 19 czasem. Po południu już nie jeździł, zastąpił go Kimi Raikkonen, a najszybszy był Sebastian Vettel z Ferrari. Rano z kolei Lewis Hamilton z Mercedesa. Eksperci przyznają jednak, że oba treningi przez opady zbyt miarodajne nie były. Teraz już piłka i chyba dość przykre wieści dla kibiców Górnika Zabrze. W ostatnich sezonach o jego sile stanowił w dużej, jeśli nie największej mierze, pewien snajper z Hiszpanii. I teraz trzeba sobie będzie radzić bez niego w kolejnych sezonach. Igor Angulo nie przedłużył kontraktu. Pomimo długich negocjacji nie udało się w Zabrzu zatrzymać piłkarza, który od 2016 roku zdobył 63 bramki w Ekstraklasie, w której swoją drogą wszystko już jasne, trzeba tylko dograć sezon. Niemniej ważą się losy awansu z pierwszej ligi. Pewni promocji o poziom wyżej są piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała. Jeśli dziś Stal Mielec wygra na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec, to też w przyszłym roku walczyć będzie z Legią czy Lechem, a nie Sandecją czy Stomilem. Trener Dariusz Marzec. Kibice, ludzie nie wiedzą, co ci chłopcy przeżywają, bo naprawdę tu nie ma ani jednej osoby, która by nie chciała. Wszyscy chcą. Jesteśmy blisko, ale bardzo daleko. Wszystko w naszych rękach. Mam nadzieję, że wszystko się uda i plan, jaki sobie założyliśmy przed sezonem, zrealizuję. Początek starcia Stali z Zagłębiem o 17.40. Ponadto o 21.00 mecz West Hamu z Watfordem w Londynie. A w Sopocie w ten weekend odbędzie się druga runda ekstraklasy w ramach Polskiej Ligi Żeglarskiej. Na starcie regat 12 załóg walczących o tytuł klubowego mistrza Polski. Do rozegrania około 30 wyścigów wzdłuż sopockiego mola. Wyścigi są krótkie, dynamiczne, sędziowane z wody przez arbitrów, więc kibice widzą, czy jachty wygrywają, przegrywają, dostają karę. Jest to wszystko dynamiczne i bardzo widowiskowe. Po pierwszej rundzie to rozegrała się w czerwcu w Szczecinie. Na czele tabeli prowadzi klub sportowy Akademii Marynarki Wojennej Iskra. Na drugim miejscu plasuje się Jachtklub Polski Gdynia, a na trzecim miejscu Jachtklub Gdańsk. Start regat w sobotę o 10.30, zakończenie regat w niedzielę o godzinie 16.00. Mówił organizator Maciej Cylupa. Więcej informacji o zawodach na www.ligażeglarska.pl, a więcej sportu za 2 godziny w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dopytują Państwo o larzaczek z pogodą za niecałe pół godziny już. Póki co ja muszę Państwu wystarczyć. Ja do tego mam takie wiadomości. Nie najlepsze. Przed nami przeważnie noc deszczowa, bez opadów miejscami, tylko na północy i północnym wschodzie kraju. Gdzieniegdzie może zagrzmieć i tu proszę uważać. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni. Chłodniej w kotlinach górskich od 9 do 10. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez te letnie okazje, promocje oszalałem. Teraz w MediaMarkt. Do 50 rat i pierwsza rata gratis. Kupując ekspres automatyczny Saeco Celsius z personalizacją ustawień, zapłacisz 3699 zł, oszczędzając 300 zł. Do 50 rat i pierwsza rata gratis w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 26 czerwca 14,08%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 22 lipca. Szczegóły w regulaminie akcji na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego.

pobierają zasiłki za granicą. Natomiast żeby otrzymać ten bon, trzeba będzie się zarejestrować w ZUS-ie do platformy usług elektronicznych, do TUE. I wówczas otrzymamy kod numeryczny, z którym będziemy mogli korzystać z usług turystycznych w wybranych miejscach. Tu mam na myśli w głównej mierze biura podróży, które są zarejestrowane w rejestrze biur podróży organizatorów turystyki, jak również usługi hotelowe, usługi agroturystyczne, również zarejestrowane. Wszystko będzie weryfikowane przez Polską Organizację Turystyczną. Czy my już wiemy, w jakich miejscach możemy skorzystać? Czy jest lista tych miejsc, czy ona dopiero się tworzy? Ta lista już częściowo jest przygotowana, natomiast nie jest na pewno udostępniona. Ona będzie udostępniona w momencie, kiedy cała procedura ruszy, a skoro dzisiaj podpisał ustawę prezydent, więc myślę, że Ministerstwo Rozwoju, Departament Turystyki jak najszybciej uruchomi te wszystkie procedury. Tutaj dużą pracę musi wykonać Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak również Polska Organizacja Turystyczna. Wszystkie informacje, jeśli Państwo będziecie chcieli je na bieżąco śledzić, można uzyskać na stronie internetowej bonturystyczny.gov.pl lub na stronach Ministerstwa Rozwoju, Departament Turystyczny. Czy te miejsca, w których będziemy mogli skorzystać z bonu turystycznego, czy one są, czy też będą w jakiś sposób weryfikowane, czy też to właśnie ci przedsiębiorcy z branży turystycznej muszą się gdzieś zgłosić, zarejestrować, nie wiem, przedstawić jakieś dokumenty? Tak, to będą weryfikowane polskie przedsiębiorstwa, działające na terenie Polski, przedsiębiorstwa turystyczne i hotele. Każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany również tutaj zarejestrować się w platformie usług elektronicznych w ZUS-ie, czyli już jest zarejestrowana, pobrać oczywiście tę odpowiednią aplikację, dlatego żeby można było weryfikować te płatności, które będą dokonywane na podstawie bezgotówkowej, na podstawie elektronicznej. No właśnie, jak to technicznie będzie wyglądało? Rozumiem, że dokonuję, nie wiem, rejestracji wycieczki za 2500 zł, mam dwójkę dzieci, co, wpłacam te 2500 zł, później jadę, tutaj, pokazuję... Nie, tutaj można będzie oczywiście częściowo zapłacić bonem. Bon będzie weryfikowany przez biuro podróży lub hotel właśnie na podstawie kodu, które każde dziecko, każdy rodzic dziecka będzie otrzymywał od ZUS-u. Ten kod będzie przekazywany firmie, która będzie sprzedawała nam usługę, no i będą potrącone taka kwota, jaką sobie zaliczymy. Nie musimy bonu wykorzystać w 100%. Bon może być częściowo wykorzystany również na usługi inne, tak? Nie tylko na wyjazd wakacyjny, ale to może być na przykład wycieczka szkolna, czy jakaś zielona szkoła, czy też, jak wspomniałem, usługi agroturystyczne, czy usługi noclegowe. Jak wiemy, bon turystyczny parlament uchwalił 2 dni temu. Dziś ta ustawa została podpisana przez prezydenta. Tymczasem dowiadujemy się, że naciągacze już dzwonią i próbują właśnie wyłudzić pieniądze. Na co uważać? Jak nie dać się oszukać? To znaczy Państwo możecie jakby reagować na różnego rodzaju propozycje. Tak jak wspomniałem, bon turystyczny przysługuje każdemu dziecku, które nie ukończyło 18 roku życia. Rodzic ma w tym wypadku jest zobowiązany do zarejestrowania się w PUE, czyli na tej platformie usług elektronicznych, z której otrzyma swój indywidualny kod. Każde dziecko otrzyma indywidualny kod do realizacji. Także tutaj nie ma żadnych pośredników, żadnych instytucji pośredniczących, żadnych. No ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakie pomysły będą mieli przestępcy, panie redaktorze, bo nie jestem przestępcą, więc tutaj ich kreatywność jest, że tak powiem, czasami nieograniczona i będziemy chyba w trakcie widzieli, jakie pomysły będą mieli. Natomiast system, myślę, będzie szczelny i bardzo bezpieczny. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia i informacje. Adam Karpiński z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, także ekspert Izby Turystyki, był naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję a niebawem bardzo. W Trójce... Co w mowie piszczy, czyli spotkanie z profesor Katarzyną Kłosińską. Teraz 18 minut po godzinie 17. Ale trochę się boję. Już idą sprawy, idą znaki. ojczyzny wróg. Jeden na drugiego można łatwo dostać z bani. Policja na sygnale, nagle cały ruch wstrzymany. Ten, co się potknął, chciał dostępu do morza. Ceni sobie honor, byle by ten nie podrożał. Podjechał Lexusem, prezes a człowiek. Oddałbym życie, gdyby pozwoliło zdrowie. Będzie walczył za Polskę, tylko wyleczy kaca. Dochodzić będzie prawdy w butach z hitkaca. Młody szuka ziomków, wyraźnie się pogubił. Nic nie kmini młody, bo gdzieś telefon zgubił. Płacze dziewczyna ta bez zęba na wszędzie. Przyjechała tu rowerem, dalej nie pojedzie. Pół Polski idzie w pogo, robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo, robi się nerwowo. To robi się nerwowo. Trochę nerwowo, pół Polski idzie w pogo. Robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Pół Polski idzie w pogo. Robi się trochę nerwowo. Pół Polski idzie w pogo. To robi się niezdrowo. To robi się niezdrowo. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. To już 22 minuty po godzinie 17. Tu Trójka. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? A z nami profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu. Pani profesor jeszcze z Festiwalu Góry Literatury w Wałbrzychu, prawda? Tak, tak. W Wałbrzychu i w Nowej Rudzie jestem na festiwalu i dlatego jestem z państwem telefonicznie. A ten festiwal to zdaje się w pięknym miejscu się odbywa. Tak, i no, przez wspaniałą osobę organizowany, bo przez Olgę Tokarczuk. Pani profesor, przejdźmy w takim razie do naszych spraw cotygodniowych. Pani Agnieszka z Warszawy znalazła taką informację, którą dzieli się z Trójką. Informacje o zakończeniu roku szkolnego. Jak czytamy, uczniowie i nauczyciele mają za sobą jeden z najtrudniejszych roków szkolnych. Zdaje się nie do końca tak to zdanie powinno brzmieć. Rzeczywiście tutaj może zastanawiać to słowo roków, bo no, liczbą mnogą rzeczownika rok jest lata, prawda? A jeszcze ciekawsze jest to, że te wyrażenia rok szkolny i też rok akademicki na ogół nie występują w liczbie mnogiej i zapewne dlatego mamy kłopot z tą formą. Ale oczywiście gdybyśmy chcieli ją utworzyć, no to musielibyśmy powiedzieć lata, czyli jednych z najtrudniejszych lat szkolnych. No właśnie, swoją drogą to dziwne, że mówimy jeden rok, ale dwa lata. Dlaczego nie mówi się dwa, trzy roki? A kiedyś tak mówiono. Mówiono dwa roki, trzy roki. To była forma oczywiście liczby mnogiej rzeczownika rok, ale wówczas ten rok znaczył coś innego niż obecnie. Dlatego, że w ogóle rok pochodzi od czasownika rzec, czyli tego czasownika, który oznacza mówienie. Tak jak mamy w jakichś powieściach coś tam rzekł ojciec na przykład, prawda? Rzekł, czyli powiedział. I był ten czasownik rzec i od niego powstał rok. I rok oznaczał dawniej to, co zostało powiedziane, a potem to, co zostało umówione. I na przykład rokami nazywano no, wiele różnych zjawisk, ale też na przykład między innymi rozprawy sądowe, które jakby były czymś, co zostało jakoś tam umówione. I to właśnie były, i wtedy były te roki, to znaczy roki. To jest tak. No dobrze, ale nie powiedziała pani, dlaczego jest jeden rok, ale 2-3 lata. To może jeszcze powiem, dlaczego rok jakby stał się rachubą czasu. To znaczy, skąd się wzięło to, że, bo to z tym się wiąże, że rok dzisiaj to jest 12 miesięcy. Inaczej mówiąc, jak mówiłam wcześniej, rok oznaczał to, co zostało umówione, a potem nie tylko to, co zostało umówione, ale też to, jak długo zostało coś umówione. Czyli oznaczało, jakby odnosiło się, jakby można powiedzieć, do okresu ważności jakiejś umowy. Czyli inaczej mówiąc, rok zaczął oznaczać tyle, co umówiony okres. A że różne umowy zawierano na ogół na 12 miesięcy, no to rok zaczął oznaczać te 12 miesięcy. I wtedy, jak rok zaczął oznaczać 12 miesięcy, to istniała cały czas to znaczenie roki jako rok jako rozprawa sądowa i roki jako rozprawy sądowe, to właśnie to słowo roki było jakby zarezerwowane dla tych spraw związanych z sądownictwem. I w związku z tym wynaleziono, można powiedzieć, formę liczby mnogiej, rok, lata, czyli tę formę lata, przeniesiono ją z nazwy tej najdłuższej, najcieplejszej pory roku, bo wówczas słowo lato, tak jak dzisiaj mamy lato, trwa 3 miesiące, dawniej nie określano w ten sposób 3 miesięcy, tylko w ogóle całą tę część z tych 12 miesięcy, w której prowadzi się prace polowe. A więc można powiedzieć, że tak jakby większą część tego okresu, i dlatego ta forma liczby mnogiej właśnie wzięła się stąd. Pani Agnieszko, bardzo dziękujemy za to pytanie, ale mamy jeszcze jeden temat i jedno zagadnienie, mianowicie pani Monika przeczytała w jakimś artykule, że położono kamień węgielny pod budowę nowego szpitala. Coś mi tu nie pasuje, pisze pani Monika. Węgiel nie jest przecież budulcem. Skąd więc to określenie węgielny? A to częste takie utożsamianie tego przymiotnika węgielny z węglem, a tymczasem węgielny nie jest tutaj przymiotnikiem od słowa węgiel, tylko węgieł. A mianowicie tu był węgiel, a nie węgiel. Ten węgiel to jest narożnik budynku. Mówimy czasami, że ktoś się wychylił zza węgła. I kamieniem węgielnym był ten kamień kładziony właśnie w narożniku budynku, gdy rozpoczynano budowę, bo zawsze rozpoczynano budowę od tego narożnika. Później oczywiście to nie musiał być kamień, tylko cegła, ale oczywiście nazwa pozostała kamień węgielny. I dzisiaj też zresztą nawet nie musi to być jakiś kamień, znaczy inaczej mówiąc, dzisiaj kamieniem węgielnym nazywamy często położenie kamienia rzeczywiście czy cegły, ale powiązaną z jakąś uroczystością, prawda, związaną z budową jakiegoś obiektu. I nie tylko, bo można spotkać to wyrażenie w takim znaczeniu przenośnym, chociażby to odkrycie stało się kamieniem węgielnym nowej teorii naukowej, prawda, mówimy tak. Tak, bo właśnie w ten sposób też ten kamień węgielny jest używany, przenośny, jako coś, co stało się podstawą, fundamentem czegoś właśnie w tym znaczeniu przenośnym. Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia. Państwu dziękujemy za pytania. Pani profesor Katarzyna Kosińska. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés. Car elle m'attend depuis que je suis né, l'Amérique. J'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin, l'Amérique. Mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. C'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateaux m'ont chanté sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis à l'America. L'America, l'America, je veux la voir et je l'aurai. L'America, l'America, si c'est un rêve, je le saurai. Toutes les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau ont chanté sans voix la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve... To Joe Dassin w Trójce. Tymczasem minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Ustawa o bonie turystycznym już podpisana przez prezydenta. 500 zł na wakacje dostanie każde dziecko, a dziecko z niepełnosprawnością 2 razy więcej. Bony będzie można wykorzystać do końca marca 2022 roku. W ciągu ostatnich 30 lat amerykańskie firmy zainwestowały w Polsce ponad $38 miliardów i utworzyły blisko 300 tysięcy miejsc pracy. Jak wyjaśnia prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Tony Hausch, firmy ze Stanów Zjednoczonych chętnie inwestują w nowe technologie. Nasze inwestycje w ciągu ostatnich kilku lat są skupione między innymi ewansowane produkcje, globalne usługi, prace badawcze rozwojowe, taki big data, infrastrukturze, branże lotnicze i usługi coraz więcej chmury. W moim ocenie ten trend dalej będzie kontynuowany. W Polsce działa ponad 1500 firm z udziałem kapitału amerykańskiego. W czerwcu przeciętne zatrudnienie było o 3,3% niższe niż rok temu, podał GUS. Wynagrodzenia z kolei wzrosły o 3,6%, także w ujęciu rocznym. To średnie wyniosło 5286 zł. Połączenie Orlenu z Lotosem oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem może nie być jedynym wielkim przetasowaniem w spółkach Skarbu Państwa. Jak donosi Polityka Insight, na stole jest propozycja konsolidacji PGE, Tauronu i Enei. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na niedużym minusie, bo indeks największych spółek stracił niecałe 0,2%. Dolar kosztuje 3,91 zł, euro 4,48, frank szwajcarski 4,17, a funt brytyjski 4,91 zł. To jeszcze pogoda i Ola Rzeczek. Szukam właśnie chmurki dla siebie. No bo sami państwo rozumieją, że mężczyzna, który zapowiada pogodę, to tradycyjnie wicherek, a kobieta to chmurka. No i ja tak szukam jakiejś chmurki, w której się będę dobrze czuła. Będę się korzystnie prezentowała z tą pogodą. Muszę przyznać, że jest w czym wybierać. O, tu taka ładna. O, pierzastowarstwowa. Ale jednak nie. Ta też interesująca. Stratocumulus. W zasadzie to ja lubię szarości, to może coś w tym odcieniu. O, ta jest świetna. Cumulonimbus. O rany, co ja zrobiłam? Teraz się z tego leje. Zaraz to wszystko będzie mokre. Mapa wydrukowana, zalało. Jak ja to teraz takie mokre przeczytam. Nad morzem w najcieplejszym momencie dnia w sobotę Dziwnów słonecznie 24 stopnie, w niedzielę 26, Dębki sobota 22, niedziela 24 słonecznie, Jastarnia sobota 22, niedziela 23 słonecznie. No dobrze, że w ostatniej chwili chociaż to co nad morzem uratowałam, bo resztę to już mokre, no nie przeczytam jak mam to przeczytać Państwu. Mazury to już może za godzinę podam, dobrze? Bo trochę się boję o ten mikrofon, że jak to zaleje, to już będzie do niczego. To zrobimy tak. Ja teraz może wyjdę z tą chmurą gdzieś na zewnątrz, żeby ją zrzucić z siebie i jakoś się wysuszę. Mapę wysuszę i za godzinę postaram się odtworzyć jakieś temperatury przynajmniej dla Mazur, dobrze? To do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

afraid of in the future when all's well. Hold me closely if you will allow it in the future when all's well. Head of water, I can never stand it. The future is ended by the long, long sleep. The future is ended by the long, long sleep. The future is ended by the long Morrissey w programie Trzecim Polskiego Radia, 20 minut do godziny 18. I trochę żartowaliśmy ze zmian cen w trakcie transakcji. Pan Darek zupełnie na poważnie prosi o doprecyzowanie w czasie zakupów. Ekspedient czy też ekspedientka ceny zmienić nie może. Panie Darku, dziękujemy za wiadomość i serdecznie pozdrawiamy. Zapraszamy do Trójki. Martwe kaczki znalezione w zamojskim stawie parkowym. Badania nie wykazały skażenia wody ani ptasich chorób. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest karmienie kaczek pieczywem i tym, co zostało nam na przykład ze śniadania. Władze miasta wystosowały w związku z tym apel do mieszkańców, by pod żadnym pozorem tego nie robić, bo nasz ludzki pokarm często okazuje się dla zwierząt po prostu trucizną. O problemie mówi Marta Lackorzyńska-Szerafin z Urzędu Miasta w Zamościu. Zdarza się bardzo często, że spacerowicze karmią kaczki chlebem, pieczywem czy różnego rodzaju produktami spożywczymi, wrzucają popcorn, ciastka. To nie są rzeczy, które ptaki mogą jeść, ponieważ dochodzi do poważnych schorzeń. W wielu przypadkach kończy się to śmiercią. Michał Mołdoś, jestem lekarzem weterynarii. Jeżeli chodzi o te wszystkie bułki, raz, że one puchną w tych żołądkach, mogą spowodować mechaniczną niedrożność przewodu pokarmowego i taka kaczka po prostu umrze w dużych męczarniach. Inna rzecz, że jeżeli no, będzie go po prostu trawiła i jadła, to jest to pokarm niedoborowy, czyli tutaj będziemy mieli problem głównie dużej ilości białka, dużej ilości węglowodanów, co nie jest dobre dla tych zwierząt. Niedobory witaminowe, głównie witamina D i E, i tu może być taki problem, że młode zwierzęta, które tego potrzebują, a nie dostaną, spowoduje to niedorozwój po prostu skrzydeł. Tak w skrócie mówiąc, ta choroba nazywa się anielskie skrzydło. One później nie mogą latać, więc one nie będą mogły opuścić tego stawu i będą skazane w późniejszym czasie na śmierć. Dlatego w ubiegłym roku już ustawiliśmy w dwóch punktach przy stawie urządzenia do sprzedaży karmy dla ptaków, potocznie nazywane kaczkomatami. Za symboliczną złotówkę można tam kupić pokarm odpowiedni dla ptaków oraz ryb. Są to ziarna, różnego rodzaju nasiona. To duży problem. Sam chodzę do parku z rodziną. Moje dziecko lubi dokarmić kaczki. My akurat korzystamy z tych postawionych automatów z karmami. To super pomysł, dlatego że jest to tak naprawdę prawidłowe jedzenie, jakie one powinny dostawać. I najlepiej skorzystać z tego. Ewentualnie możemy kupić karmy dla ptactwa wodnego w jakichś to sklepach czy nabyć ją internetowo, ale tego tak naprawdę powinniśmy używać. Ole Stafiej z Rzeszowa. Trzeba włożyć złotówkę i przekręcić i wtedy wyskoczy nam właśnie takie jedzenie. Moim zdaniem to są nasiona i jakaś specjalna karma. Bardzo lubię dokarmić zwierzęta, bo też można trochę spotkać się z tymi zwierzętami, można popatrzeć, jak one sobie żyją, można się bliżej z nimi poznać, powiedzmy. Jeżeli nie jest gdzieś wyraźnie napisane, czym dokarmić te zwierzęta, to lepiej ich nie dokarmić, bo może im to zaszkodzić. Też na przykład warto, załóżmy przy jakichś jeziorach, napisać, czym można, a czym nie można. Tomasz Kobylas, Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze. Tutaj akurat mam do czynienia z taką najpospolitszą kaczką. To jest kaczka krzyżówka, gatunek synantropijny, czyli nie przeszkadza mu jakby obecność człowieka, a wręcz nawet wykorzystuje to, bo wtedy jest dosyć bezpieczne, bo drapieżniki do osiedli ludzkich nie podchodzą. Taki potrafią też rozpoznawać człowieka po twarzy nawet, czy zachowanie. Także jak ktoś regularnie przychodzi, to one mają mniejszy dystans ucieczki od takiego gościa, który regularnie tam się pojawia, niż ktoś, kto przyjdzie tam po raz pierwszy. Ludzie coś tam rzucają czasami, jakiś chleb czy coś.

powszechnego, ale tymczasem media, zwłaszcza ogólnokrajowe, nic na ten temat nie mówiły. Profesor Jerzy Eisler. Pełno było informacji propagandowych o różnych sukcesach i osiągnięciach. Skrupulatnie informowano, ileż to oddano mieszkań do użytku, o ile wzrosła produkcja, jak rytmicznie jest realizowana i jak doskonale państwo jest przygotowane do akcji żniwnej. Widać było, że władze nie panują nad sytuacją. Uważały, że jeśli o czymś się nie pisze w gazetach, jeśli o czymś się nie mówi w radio i w telewizji, to przecież problemu nie ma. Problem tymczasem był i systematycznie narastał. 9 lipca. W Warszawie obraduje aktyw partyjno-gospodarczy. Pierwszy sekretarz KCPZPR Edward Gierek uspokaja zebranych, określając trudności jako przejściowe i podkreślając aktualność programu sformułowanego na 8. zjeździe PZPR w lutym 1980 roku. Chcielibyśmy rozwiązać 4 w naszym przekonaniu podstawowe problemy. Po pierwsze, chcielibyśmy zwiększyć dodatki rodzinne w taki sposób, aby w większym niż przeciętny stopniu polepszyć sytuację rodzin wielodzietnych. Po drugie, uważamy za konieczne przyjść z większą niż dotychczas pomocą matkom samotnie wychowującym dzieci. Po trzecie, widzimy pilną potrzebę podwyższenia rent i emerytur z tak zwanego starego portfela. Po czwarte wreszcie, mimo iż sytuacja gospodarcza nie pozwala obecnie na jakiekolwiek szersze podwyżki płac, niezbędne jest naszym zdaniem podniesienie płac najniższych. Strajki obejmują cały kraj. W niektórych zakładach kilkugodzinne i tylko na poszczególnych wydziałach. W innych kilkudniowe przy poparciu całej załogi. Oprócz cofnięcia podwyżek cen, żądania dotyczą spraw pracowniczych, w tym podwyżek płac, kontroli gospodarności w zakładach i zmiany sposobu zarządzania. Strajkują m.in. zakłady w Warszawie, Żyrardowie, Myszkowie, Toruniu, Oświęcimiu, Elblągu, Poznaniu, Łodzi, Ostrołęce, Włocławku, Kutnie, Stalowej Woli. 11 lipca. Zbiera się biuro polityczne KCPZPR. Omawia sytuację strajkową i wskazuje na potrzebę podwyższenia płac. MSW, które oczywiście było podmiotem silnym i w znacznym stopniu niezależnym, mogło sobie pozwolić na różne diagnozy, że następuje poruszenie społeczne i może być groźnie. Profesor Andrzej Friszke. Oni nie tylko badali strajki, ale też atmosferę w zakładach, czyli przez swoich agentów tam różnych, rozsianych, próbowali śledzić, jakie są rozmowy, jakie jest napięcie, potencjał ewentualnego buntu. W wytwórni sprzętu komunikacyjnego w Świdniku zostaje podpisane pierwsze w historii PRL porozumienie między strajkującymi robotnikami a władzą. Chcieliśmy zmiany związków zawodowych, dlatego że podczas negocjacji z dyrekcją związki zawodowe nie siadały po stronie pracowników, tylko tam, gdzie dyrekcja i partia. Alfred Bondos, uczestnik strajku. Chodziło najbardziej jeszcze o to, żeby nie zwalniać przywódców strajkowych, to też było ujęte, no poprawić sytuację i płacy, i pracy, warunków BHP i tak dalej. 14 lipca. Kończy się 3-dniowy strajk w największym lubelskim zakładzie pracy, fabryce samochodów ciężarowych imienia Bieruta. Strajk na Lubelszczyźnie systematycznie narastał. Tymczasem w mediach mówiono o obchodach rocznicy grunwaldzkiej. Tu trzeba dodać, że rzeczywista lub urojona fobia antyniemiecka była jednym z trwałych elementów władzy komunistycznej w Polsce. Mobilizowano przez te 45 lat społeczeństwo w nastrojach antyniemieckich, a ta antyniemieckość przekładała się także czasem na antykrzyżackość. 16 lipca. O 7.15 rano rozpoczął się strajk w lokomotywowni pozaklasowej lubelskiego węzła kolejowego. Dla mnie to był strajk spontaniczny. Nie padło jakieś słowo od kogoś strajkujemy, tylko to był taki właśnie jakiś wybuch. Michał Kasprzak, uczestnik strajku. Pociąg z lokomotywą stał przez cały okres strajku, przez 4 dni, wyłączony. Było to wszystko zabezpieczone według przepisów. Po prostu, żeby żaden pociąg nie przejechał i nie wjechał do Lublina, ani osobowy, ani towarowy. Do strajku dołączyli lubelscy maszyniści, którzy zatrzymywali i unieruchamiali pociągi przyprowadzane do stacji Lublin. 17 lipca. Nie udaje się próba złamania strajku lubelskich kolejarzy przez sprowadzenie maszynistów z innych węzłów kolejowych. My wiedzieliśmy chyba w drugim dniu strajku, że zostali przywiezieni maszyniści z Dęblina, ze Skarżyska. A po co byli przywiezieni? Chyba tylko po to, żeby nas w jakiś sposób przestraszyć. Bo oni by się po pierwsze bali, po drugie lokomotywy były pozamykane, klucze były w naszych rękach. Oni by tych pociągów nie uruchomili. Na apel komitetu strajkowego rezygnują oni z podjęcia pracy w zastępstwie strajkujących. W audycji wykorzystaliśmy nagrania archiwalne ze zbiorów ośrodka Brama Grodzka w Lublinie oraz Polskiego Radia. Na kolejny odcinek cyklu zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Polecamy, a cykl przygotowuje Wojciech Dorosz. Opadają mi ręce jak liście przeźroczyste, bez kropli zieleni. Opadają mi ręce jak liście uroczyście, bez śladu nadziei. Opadają mi ręce jak liście, jeszcze chwila i już dotkną ziemi. Jeszcze chwila i po łokcie w ziemię brosnę i zostanę tak do wiosny. Dwie dwójki, siedem trójek, a z nami pan Robert. Dzień dobry, panie Robercie. Kłaniam się, dzień dobry. Chciałbym tylko taką może niezbyt głęboką refleksją się podzielić, że bardzo miło po południu w piątek posłuchać popołudniowego Zapraszamy do Trójki. Słucham nie tylko ja i moja rodzina, ale powiem, że cała ulica w uroczej miejscowości Porzecze pod Kielcami, dlatego że wystawiliśmy sobie głośniki i słuchamy na dworze, poprawiając trafnik. Nie słuchamy głośno, słuchamy tak, co by nas słyszało parę domów wokół. A muzyka jest przednia, audycja również, więc dlaczego mają nie słuchać? O, chociażby teraz chyba też przedstawiona niedawno w Trójce, jeśli się nie mylę, jedna z najnowszych płyt, tak? Jedna z najnowszych płyt, nie wiem, czy mam rację, najnowsza płyta pani Krystyny Prońko, zgadza się? Tak, właśnie słuchamy Krystyny Prońko. Tak, właśnie, właśnie. Piękna, piękna muzyka, do sam raz myślę, że pani Krystyna i inni zacni artyści grani w Trójce nie obrażą się, że jest to muzyka do takiej umiarkowanej pracy przy poprawianiu trawniczka. Panie Robercie, bardzo dziękuję za ten telefon. Proszę z tą głośnością nie przesadzić. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No.